بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نظر، جو کہ تصنیف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی، اور آج تاریخ ہے 14 ستمبر 2025، اور اسلامی تاریخ 20 ربیع الاول چل رہا ہے 1447 ہجری کا۔ ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، صفحہ نمبر 34 سے آگے مطالعہ سماعت فرمائیں۔ ازواج مطہرات کا اہل بیت نبوت ہونے پر قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات ناطق ہیں اور بہت احادیث صحیحہ وارد ہیں، لہٰذا ازواج پاک کے اہل بیت ہونے کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔ آیت نمبر 1 ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے حبیب، جب آپ صبح کو اپنے دولت خانہ سے چلے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے احد کی طرف تشریف لے گئے تھے، رب تعالی نے اسے اہلک فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت نبی ہیں۔ دوسری آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم کو ہر ناپاکی سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کرے۔ اس سارے رکوع میں ازواج پاک سے خطاب ہو رہا ہے، اس آیت سے آگے بھی انہی سے خطاب ہے، اور اس کے پہلے بھی اگر اس آیت میں صرف حضرت فاطمہ و حسنین کریمین ہی شامل ہوں، ازواج خارج ہوں، تو کلام ربانی میں ایسی بے ترتیبی ہو جائے گی جس کا حل ناممکن ہوگا۔ آیت مبارکہ نمبر 3 ہے، فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ ترجمہ تو انہیں اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ نہر سے حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تھا، آپ فرعون کی بیوی تھیں، رب تعالی نے انہیں آل فرعون کہا۔ معلوم ہوا کہ قرآنی اصطلاح میں بیوی بھی آل ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پس ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کے سب مومن بیوی بچوں کو ان کے اہل فرمایا۔ آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ آیت مبارکہ سماعت فرمایا۔ آیت نمبر 6 ہے، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ، بولیں ہائے خرابی، کیا میرا بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے، بے شک یہ اچھمبے کی بات ہے۔ فرشتے بولے، کیا اللہ کے کام کا اچھمبا کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اے گھر والوں، بے شک وہی خوبیوں والا عزت والا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں نے حضرت سارہ کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اہل بیت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی بیوی ان کی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت فرمایا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کی اہل بیت ہیں۔ یہ آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں، ورنہ قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جن میں بیوی کو آل یا اہل بیت فرمایا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تہمت لگائی گئی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما علمت علی اہلی الا خیرن، میں اپنے گھر والوں پر بھلائی ہی جانتا ہوں۔ حوالہ بخاری شریف۔ کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں فرمایا گیا ہو کہ صرف اولاد اہل بیت ہیں، بیویاں اہل بیت نہیں، یہ صرف خیال ہی خیال ہے۔ حدیث قصہ جس سے دھوکہ ہوتا ہے، اس کی تحقیق دوسرے باب میں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ تمام ازواج پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان والی ہیں، کہ جب ازواج بولا جائے تو فوراً انہی کی طرف ذہن دوڑتا ہے، اور اولاد شریف میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسین سب سے اعلیٰ شان والے ہیں۔ کہ جب اہل بیت بولا جائے تو یہی حضرات سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دو بیویوں کے سوا اور کوئی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہی نہ ہو، یا ان حضرات کے سوا حضور کی اور کوئی اولاد اہل بیت ہی نہ ہو۔ اہل بیت کے فضائل کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل آسمان کے تاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہوں، جب حضرت جابر کے دسترخوان سے حضور علیہ السلام ہاتھ پہنچ لیں تو وہ دسترخوان آگ میں نہ جلے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے، ان کا کیا پوچھنا، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے سینہ شریف پر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اور جن کے حجرے میں حضور قیامت تک کے لیے آرام فرما ہوں، ان کا کیا کہنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت تو دیکھو کہ ادھر پنجتن پاک میں شامل، ادھر چار یاروں میں داخل، ایک ہاتھ اہل کسا میں ہے تو دوسرا ہاتھ خلفۂ راشدین میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نسل مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اصل ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، علی ہی مشکل کشا ہیں۔ اہل بیت کرام کے فضائل میں دو قسم کی آیات اور احادیث وارد ہوئیں، ایک وہ جو کسی خاص ہستی کے لیے آئیں، دوسری وہ جو عام اہل بیت کے لیے وارد ہوئیں۔ ہم اختصار کے ساتھ دونوں قسم کی کچھ آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت نمبر ایک ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ تمہیں گندگی سے دور رکھے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں خوب پاک ستھرا رکھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو ہر ظاہری و باطنی گندگی سے پاک رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، حوالہ مبسوط سرخسی۔ اسی لیے آپ کو زہرا کہتے ہیں، یعنی جنت کی کلی، اور اسی آیت سے لفظ پنجتن پاک لیا گیا ہے کہ کسا کی حدیث سے پنجتن لیا گیا ہے، کیونکہ کمبل شریف میں پانچ تن ہی تھے، نبی پاک علیہ السلام، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پاک اس آیت سے لیا گیا ہے۔ آیت نمبر دو: قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، اے محبوب، فرما دو کہ میں تم سے نبوت پر اجرت نہیں مانگتا سوا قرابت کی، محبت کے۔ معلوم ہوا کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہ کی، اس نے نبی پاک علیہ السلام کا حق ہی ادا نہ کیا۔ رب تعالی نصیب فرمائے۔ آیت نمبر تین ہے: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے مضبوط پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو۔ سوائے کے محرکہ شریف میں فرمایا کہ حبل اللہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام ہیں، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اور بھی اس کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں۔ آیت نمبر چار: فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پس فرما دو کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے بچوں، اپنی اپنی عورتوں، اپنی اپنی جانوں کو بلائیں۔ اس آیت میں علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حضرات حسنین کریمین کی ایسی چمکتی ہوئی منقبت ہے کہ جس سے ایمان چمک جاتا ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنا نفس بتایا، حسنین کریمین کو اپنا بیٹا، فاطمہ الزہرا کو نساء میں شامل فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہی چار کو لے کر نجران والوں کے مقابلہ میں مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ آیت نمبر پانچ: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ حضرات نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت پھیلنے والی ہے۔ یہ پندرہ آیات، آیت نمبر پانچ سے لے کر اکیس سورہ دہر کی پندرہ آیات جو ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل میں اتری، جبکہ ان بزرگوں نے حسنین کریمین کی بیماری کے موقع پر تین روزوں کی منت مانی اور شفا ہونے پر روزے رکھے، بوقت افطار ایک ایک روٹی کے حساب کھانا پکایا، مگر افطار کے وقت ایک دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی بھوکھا آ گیا، ان بزرگوں نے روٹیاں اسے دے دیں اور خود بھوکھے سو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، جن میں ان بزرگوں کی ایسی شان بیان کی گئی کہ سبحان اللہ۔ حوالہ خازن روح البیان، خزائن العرفان وغیرہ۔ آیت: ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ آپ ان میں ہیں۔ اب یہاں سے آیت مبارکہ کے بعد احادیث مبارکہ اہل بیت طہار رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل میں بیان کی جا رہی ہیں، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ اہل بیت طہار کے فضائل میں بہت کثرت سے احادیث آتی ہیں، کچھ پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر ایک ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں نے رب سے عہد لے لیا ہے کہ اپنی امت میں سے جس سے میں نکاح کروں یا جس کے ساتھ اپنی اولاد کا نکاح کروں وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ حوالہ طبرانی حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر دو، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے رب سے عہد لے لیا کہ میرا اہل بیت کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ حوالہ ابو القاسم عن عمران ابن حسین۔ حدیث نمبر تین، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے اہل بیت سے کوئی سلوک کیا اس کا بدلہ قیامت میں اسے میں دوں گا۔ ابن عساکر عن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر چار، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو الگ رہا ڈوب گیا۔ حاکم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر پانچ، اس پر خدا کا غضب ہو جو میرے اہل بیت کو ستا کر مجھے دکھ پہنچائے۔ حوالہ دہلوی عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر چھ، جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے میں اس کے مقابل ہوں، اور جو ان سے صلح کرے میں اس سے صلح میں ہوں۔ حوالہ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ حدیث نمبر سات ہے، جو مجھ سے اور حسن و حسین سے ان کی ماں ان کے باپ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حوالہ ترمذی، احمد عن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر آٹھ ہے، اولاد عبد المطلب جنتیوں کے سردار ہیں، میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین، مہدی۔ حوالہ ابن ماجہ، حاکم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر نو ہے، قیامت میں سارے نسب اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب اور میرے سسرالی رشتہ کے۔ حوالہ احمد، حاکم عن مصور ابن محترمہ۔ حدیث نمبر دس ہے، اللہ تعالی نے فاطمہ اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حوالہ بزار ابو العلا طبرانی عن ابی مسعود۔ حدیث نمبر دس ہے، بلکہ گیارہ ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، صراط پر فاطمہ بنت محمد علیہ الصلاۃ والسلام گزرنے والی ہیں، پھر فاطمہ تو زہرا 70,000 حوروں کے ہمراہ بجلی کی کوند کی طرح گزر جائیں گی۔ اخرجہ ابو بکر فی الغیابات عن ابی ایوبی۔ حوالہ سوائق المحرقہ۔ حدیث نمبر بارہ، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کریں گے، پھر اقرب فی الاقرب کی۔ حوالہ طبرانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی بے شمار احادیث ہیں، مگر استدلال کے لیے اتنی ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت طہار اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سچی غلامی نصیب کرے، آمین۔ اب یہاں سے پہلا باب شروع ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کے بارے میں۔ چنانچہ سماعت فرمائیں، امیر معاویہ کا نسب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ والد کی طرف سے پانچویں پشت میں اور ماں کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ والد کی طرف سے نسب یہ ہے، معاویہ ابو عبد الرحمن ابن صخر ابو سفیان ابن جرب یا ابن حرب ابن امیہ بن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ ماں کی طرف سے سلسلہ یہ ہے کہ معاویہ ابن ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف۔ عبد مناف نبی پاک علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتے ہیں، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی لحاظ سے حضور علیہ السلام کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ سسرالی رشتہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حقیقی صالح ہیں، کیونکہ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان، جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، لہذا ان کا حضور علیہ السلام سے دوہرا رشتہ ہوا، نسبی اور سسرالی۔ مثنوی شریف میں امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا، اس کے یہی معنی ہیں۔ امیر معاویہ کی ولادت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی صریح روایت دیکھنے میں نہیں آئی، مگر حساب سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور نبوت سے 8 سال پہلے مکہ میں ہوئی، کیونکہ آپ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت نبوت کے 13 سال بعد ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت نبوت کے 13 سال بعد ہوئی اور 10 ہجری میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات شریف ہے۔ اس حساب سے امیر معاویہ کی پیدائش نبوت کے ظہور سے 8 سال پہلے ہونی چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے، پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرمایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درپردہ جنگ بدر کے دن ہی ایمان لا چکے تھے مگر احتیاطاً اپنا ایمان چھپائے رہے اور فتح مکہ میں ظاہر فرمایا، تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے مومنوں میں شمار کر دیا، حالانکہ آپ قدیم الاسلام تھے، بلکہ بدر میں بھی کفار مکہ کے ساتھ مجبوراً تشریف لائے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ کوئی مسلمان عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہ کرے، وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیبیہ میں ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد نے امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ امام باقر سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور علیہ السلام کے سر شریف کے بال کاٹے مروہ پہاڑ کے پاس۔ نیز وہ حدیث بھی دلیل ہے جو بخاری شریف نے روایت طاؤس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حجامت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حجامت عمرہ قضا میں واقع ہوئی جو صلح حدیبیہ سے 1 سال بعد 8 ہجری میں ہوا، کیونکہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اور قارن مروہ پر حجامت نہیں کراتے بلکہ منا میں 10ویں ذوالحجہ کو کراتے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع میں بال نہ کٹوائے تھے بلکہ سر منڈایا تھا۔ ابو طلحہ نے حجامت کی تھی تو لا محالہ امیر معاویہ کے یہ حضور کے سر شریف کے بال تراشنا عمرہ قضا میں فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عذر و مجبوری اور ناواقفیت کی حالت میں ایمان ظاہر نہ کرنا جرم نہیں، کیونکہ حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 برس اپنا ایمان ظاہر نہ کیا مجبوری کی وجہ سے۔ نیز اس وقت ان کو یہ نہ معلوم تھا کہ اسلام کا اعلان ضروری ہے، لہذا اس ایمان کے مخفی رکھنے میں نہ امیر معاویہ پر اعتراض ہو سکتا ہے نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین پر۔ ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے مومنین میں سے ہیں، نہ مؤلفۃ القلوب میں سے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح ہونے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمائے۔ اگر آپ مؤلفۃ القلوب میں سے نہ تھے تو یہ سرکاری عطیہ انہیں کیوں دیا گیا، اور جب آپ مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں تو آپ فتح مکہ کے مومنوں میں سے ہوئے نہ کہ پہلے اسلام والوں میں سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا شاہی عطیہ تھا، نہ کہ تالیف قلوب کی بنا پر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مال آنے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا روپیہ عطا فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا بھی نہ سکے۔ اس عطیہ خسروانہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہوں، غرض کے عطایہ نبویہ اور ہیں اور تالیف قلب کچھ اور چیز۔ امیر معاویہ کو یہ عطیہ پہلی قسم سے ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ کو یہ عطیہ حضرت ابو سفیان کی زیادتی تالیف قلب کا باعث بن گیا ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن اعلان فرما دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے امان ہے، گویا ابو سفیان کا گھر دارالامان بنا دیا، کیونکہ حضرت ابو سفیان کے تالیف قلب کے لیے۔ حوالہ از تطہیر الجنان۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاکم کیسے بنے؟ آپ کے دمشق کا حاکم بننے کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام پر لشکر کشی کی تو شام کا حاکم امیر معاویہ کے بھائی یزید ابن سفیان کو مقرر فرمایا۔ اتفاقاً امیر معاویہ اپنے بھائی کے ساتھ شام گئے۔ جب زید ابن ابو سفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے امیر معاویہ کو اپنی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ اب زید ابن ابی سفیان ہے، یزید ابن ابو سفیان ہے، کیونکہ اوپر تو ادھر کمپوزنگ کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ جب یزید ابن ابو سفیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے امیر معاویہ کو اپنی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر عہد فاروقی میں ہوا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس تقرر کو جائز رکھا، چنانچہ امیر معاویہ خلافت فاروقی میں اور پورے عہد عثمان میں اس گورنری کے عہدے پر 20 سال تک فائز رہے۔ پھر عہد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خون عثمان کے بدلہ کا مطالبہ کیا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر دی اور شام کے مستقل امیر بن گئے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت فرما کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرما لی اور امیر معاویہ تمام مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ غرض کہ آپ عہد فاروقی و عثمانی میں 20 سال تک حاکم رہے اور بعد میں 20 سال تک امیر۔ کل 40 سال حکومت کی، اس کا کچھ ذکر دوسرے باب میں آئے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ امیر معاویہ کی وفات 4 رجب 60 ہجری میں مقام دمشق میں لقوہ کی بیماری سے ہوئی۔ صحیح یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔ بعض مورخین نے 80، بعض نے 88، بعض نے 86 برس بھی لکھی ہے، مگر قول اول زیادہ قوی ہے۔ اکمال فی اسماء الرجال مصنف صاحب مشکات میں جو آپ کی عمر 48 سال لکھی ہے، وہ کاتب کی غلطی ہے کہ کاتب بجائے سمان 79 کے سمان 40 لکھ گیا ہے، یا اس سے حکومت کی مدت مراد ہے، واللہ اعلم۔ امیر معاویہ مرض وفات میں بار بار کہتے تھے کہ کاش میں قریش کا معمولی انسان ہوتا جو زی توا گاؤں میں رہتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا جن میں پڑ گیا، اور بوقت وفات وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کچھ ناخن شریف ہیں، وہ بعد غسل کفن کے اندر میری آنکھوں میں رکھ دیے جائیں، اور کچھ بال مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک اور قمیض مبارک، قمیض شریف ہے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک میں کفن دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر لپیٹنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند مجھے باندھ دینا، اور میری ناک کان وغیرہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شریف رکھ دینا، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ امیر معاویہ کی لیاقت و قابلیت۔ امیر معاویہ نہایت دیانتدار، سخی سیاستدان، قابل حکمران اور وجیہ صحابی تھے۔ آپ نے عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں نہایت قابلیت سے حکمرانی کی۔ آپ کی حکومت میں نہایت آسانی سے مالیہ وصول ہو جاتا تھا جو مدینہ منورہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ عمر فاروق و عثمان غنی آپ سے نہایت خوش رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت محتاط اور حکام پر سخت گیر تھے، ذرا سے قصور پر حکام کو معزول فرما دیتے تھے۔ معمولی سی گرفت پر حضرت خالد ابن ولید جیسے جرنیل کو معزول فرما دیا، مگر اس کے باوجود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ سے اتنی دراز مدت حکومت میں کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی۔ امیر معاویہ کے فضائل۔ امیر معاویہ کے فضائل دو طرح کے ہیں، ایک عمومی دوسرے خصوصی۔ عمومی فضائل یہ ہیں کہ وہ جلیل نشان عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، لہذا صحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان سب میں امیر معاویہ داخل ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، ان کے لیے تقوی طہارت لازم فرما دی، وہ سب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے، وہ بڑے کامیاب ہیں، ان سے جلنے والے عناد رکھنے والے کفار ہیں، وغیرہ وغیرہ، جن کی آیات مقدمہ میں گزر چکی ہیں ان سب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً داخل ہیں۔ نیز امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی عزیز اور سسرالی قرابت دار ہیں، لہذا جو آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل قرابت کے متعلق نازل ہوئیں ان سب میں امیر معاویہ شامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر مراتب و درجات صحابہ کرام یا اپنے اہل قرابت کے بیان فرمائے ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں۔ فرمایا، میرے سارے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، میرے صحابہ کا سوا سیر جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ پر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے، میرے صحابہ سے جس نے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احادیث بھی مقدمہ میں گزر چکی ہیں، ان سب میں امیر معاویہ شامل ہیں۔ اگر امیر معاویہ کے اور کوئی خصوصی فضائل حدیث و قرآن میں نہیں وارد ہوئے، وہ بھی عظمت والے اور واجب احترام ہیں۔ ان پر ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے، اسے ایسے ہی صحابہ کے متعلق عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ کے متعلق ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خود نبوت عظیم الشان درجہ ہے، ایسے ہی صحابہ کے متعلق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ضرورت نوٹ، پیغمبر کی قرابت داری مومن کے لیے درجات کا باعث ہے، لہذا ابو لہب، ابو جہل وغیرہ اس سے علیحدہ ہیں کہ اگرچہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں مگر کافر ہیں۔ جیسے قنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود ہلاک ہو گیا، امیر معاویہ مومن عادل ثقہ صحابی ہیں، لہذا ان کے لیے حضور کی قرابت بڑے درجات کا باعث ہے۔ امیر معاویہ کے خصوصی فضائل، صحابیت اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امیر معاویہ میں بے شمار خصوصی فضائل ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی بھی اور کاتب خطوط بھی تھے، یعنی جو نامہ و پیام سلاطین وغیرہ سے حضور فرماتے تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین میں سے تھے، نہایت خوش خط، فصیح، بلیغ، حلم و وقار والے امام۔ مدائنی نے فرمایا کہ زید ابن ثابت وہی لکھتے تھے، اور امیر معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خطوط جو اہل عرب و سلاطین کو لکھے جاتے تھے وہ لکھتے تھے، یعنی اکثر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھے۔ امام مفتی حرمین احمد ابن محمد ملبری نے خلاصۃ السر میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل کاتب 13 تھے، خلفاء راشدین عامر ابن فہیرہ، عبداللہ ابن ارقم، ابن ابی ابن قعب، ثابت ابن قیس ابن شماس، خالد ابن سعید ابن العاص ابن ربیع السلمہ، زید ابن ثابت، معاویہ ابن ابی سفیان، شرجیل ابن حسنہ۔ لیکن ان سب میں معاویہ اور زید زیادہ یہ کام کرتے تھے۔ امام احمد ابن محمد قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا کہ معاویہ ابن ابو سفیان حضور علیہ السلام کے کاتب وحی رہے۔ نمبر دو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدین صحابہ میں سے ہیں، اور عالم خصوصاً مجتہد صحابی بڑے اشرف و اعلیٰ مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے ابن ابی ملکیہ سے روایت کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر معاویہ کو کیا ہو گیا کہ وہ ایک رکعت ہی وتر پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ فقیہ ہیں، یعنی مجتہد۔ اسی بخاری میں دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی، اس وقت امیر معاویہ کے پاس عبداللہ ابن عباس کے غلام حاضر تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں۔ خیال رہے کہ عبداللہ ابن عباس علوم کے دریا، حبر الامہ، ترجمان قرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ انہیں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے مناظرہ کے لیے بھیجا تھا۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی رسول امیر معاویہ کو مجتہد اور فقیہ فرما رہے ہیں تو اب انکاری کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ نوٹ، یہ احادیث امام ابو حنیفہ کی قوی دلیل ہیں کہ وتر ایک رکعت نہیں، تین رکعت ہیں، کیونکہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام وتر تین رکعت پڑھتے تھے، ورنہ امیر معاویہ کے ایک رکعت پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا۔ یہ تعجب ہماری دلیل ہے۔ فافہموا، نمبر تین، امیر معاویہ کے فضائل میں بہت سی احادیث شریفہ وارد ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف میں ارباز ابن ساریہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدایا معاویہ کو کتاب یعنی قرآن اور حساب کا علم عطا فرما اور انہیں عذاب سے بچا. ترمذی شریف میں عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ مدنی نے روایت کی کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، ہادی مہدی اور معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے. ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے. حافظ حارث ابن اسامہ نے ایک بہت لمبی حدیث روایت فرمائی جس میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے فضائل ہیں. اس میں یہ بھی ہے یعنی معاویہ میری امت کے بڑے علم، حلم اور سخاوت والے ہیں. حوالہ تطہیر الجنان. محب طبری نے اپنی سیر میں ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی جس میں خلفائے راشدین اور اشرہ مبشرہ کے فضائل مروی ہیں. اس کے آخر میں یہ بھی ہے، میرے صاحب اسرار میں سے معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، جس نے ان تمام سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا ہلاک ہو گیا. حوالہ تطہیر الجنان. ابو حضرت حافظ امام حیتمی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ ایک بار جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ آپ معاویہ کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو بار بار چوم رہی ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہ محبت کروں، کہ یہ میرا بھائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حوالہ تطہیر الجنان. ابو بکر ابن ابی شیبہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا کہ مجھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اگر تم بادشاہ ہو تو بھلائی کرنا. جب سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے سلطنت ملے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زبان کن کی کنجی ہے. ابو یعلا نے امیر معاویہ سے روایت کی کہ مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، اگر تم حاکم بنو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کرنا، اسی کے قریب قریب کچھ فرق سے ہی سے یہی روایت مسند امام احمد میں بھی ہے. طبرانی نے اوسط میں امیر معاویہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ، اگر تم حاکم بنو تو مجرموں کو حتی الامکان معافی دینا، نیکوکاروں سے نیکی قبول کرنا. غرض کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے سب کتابوں میں ہے، اگر کوئی روایت ان میں سے ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں، کہ فضائل میں حدیث شریف ضعیف بھی قبول ہے. نمبر چار، تمام علماء محدثین اور صحابہ نے امیر معاویہ کی ثناء و صفت فرمائی. چنانچہ امام قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا، معاویہ بڑے مناقب اور بڑے خوبیوں والے ہیں. شرح مسلم میں ہے کہ امیر معاویہ اعد الفضلاء اور بہترین صحابہ میں سے ہیں. امام یافعی نے فرمایا کہ معاویہ حلیم، کریم، عاقل، کامل، بہت رائے سلیم والے تھے. گویا انہیں قدرت نے ملک رانی کے لیے پیدا فرمایا تھا. تمام محدثین ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے انہیں مجتہد و فقیہ صحابی فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت سے گزر گیا نہایہ جزریہ میں. عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے معاویہ کی طرح سمجھدار اور سخی نہ دیکھا. قاضی ایاز نے روایت کی کہ کسی نے معینی ابن عمران سے کہا کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے بہتر ہیں؟ تو آپ غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح، کاتب وحی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امین ہیں. کسی نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار جو حضور کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے موقع پر واقع ہوا، وہ عمر ابن عبدالعزیز سے ہزار گنا زیادہ اچھا ہے. کیوں نہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. خیال رہے کہ عبداللہ ابن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم، زہد، تقوی، امانت پر تمام امت رسول متفق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے خضر علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بہت موقع پر تعریفیں فرمائیں، انہیں دمشق کا حاکم مقرر کیا اور کبھی معزول نہ فرمایا، اگر آپ تھوڑی سی لغزش بھی ملاحظہ فرماتے تو فوراً معزول فرما دیتے، جیسے کہ معمولی شکایت پر سعد ابن ابی وقاص یا خالد ابن ولید جیسی بزرگ ہستیوں کو معزول فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھا۔ یہ ان بزرگ صحابہ کی طرف سے امیر معاویہ کی انتہائی عظمت اور امانت کا اقرار و اعلان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، چنانچہ تبرانی نے صحیح روایت فرمائی کہ کسی نے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جنگ صفین کے زمانہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہمارے اور معاویہ کے مقتولین سب جنتی ہیں۔ نیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم بغاوت کر بیٹھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے معاویہ سے بہتر کوئی حکومت کے لائق نہ دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں داخل ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور بڑا جرار لشکر دیکھا تو فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے کسرا ہیں۔ حوالہ تطہیر الجنان۔ امام اعمش جو اجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو کہتے کہ وہ امام مہدی ہیں۔ حوالہ تطہیر الجنان۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ماہ خلافت فرما کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور ان کا سالانہ وظیفہ اور نذرانے قبول فرمائے۔ اگر امیر معاویہ میں معمولی فسق بھی ہوتا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دے دیتے مگر ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل شریف کی تعریف فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح کے وقت عاقل، بالغ، سمجھدار تھے، مگر ان سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس صلح پر اعتراض نہ فرمایا کہ اس میں خود بھی داخل ہو گئے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کچھ عیب رکھتے ہوتے تو یزید مردود کی طرح آپ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں آ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یزید فاسق، فاجر، ظالم وغیرہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل، ثقہ، متقی، بیعت امارت تھے۔ اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان پر زمانے طعن دراز کریں۔ 5، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بڑے جلیل قدر صحابہ سے احادیث روایت کی جو تمام محدثین نے قبول کی اور اپنی کتب میں لکھیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیں اور احادیث نقل کیں۔ خیال رہے کہ فاسق کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہوتی۔ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ ہم سے احادیث نقل کیں، اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جریر ابن عبداللہ بجلی، معاویہ ابن خدیج یا خدیج، صائب ابن یزید، نعمان ابن بشیر، ابو سفیان، ابو سعید خدری، ابو لامہ ابن سہل جیسے بزرگ فقیہ مجتہدین صحابہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کیں۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبیر، ابو ادریس خولانی، سعید ابن مسیب، خالد ابن معدان، ابو صالح زمان، حمام ابن عتبہ، عبداللہ ابن حارث، قیس ابن ابی حازم جسے جلیل قدر تابعین، علماء و فقہا نے روایات حدیث لیں اور قبول کیں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فسق و ظلم وغیرہ کا شائبہ بھی ہوتا تو یہ حضرات ان سے روایت حدیث نہ کرتے۔ نمبر 6، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 163 احادیث ہیں، جن میں 4 وہ ہیں جنہیں مسلم و بخاری دونوں نے روایت فرمایا، اور 4 صرف بخاری نے اور 5 صرف مسلم نے، باقی احمد، ابو داؤد، نسائی، بیہقی، طبرانی، ترمذی، مالک وغیرہ محدثین نے روایت فرمائی. اگر ہم کو اس رسالہ کے طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم وہ تمام روایات یہاں نقل کر دیتے. شائقین کتب احادیث کا مطالعہ کریں. خیال کرنا چاہیے کہ امام بخاری و مسلم وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو ذرا سے شبہ فسق کی بنا پر روایات نہیں لیتے. ان بزرگوں کا امیر معاویہ کی روایت قبول فرما لینا بعلان بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں متقی، عادل، ثقہ، قابل روایت ہیں. مولانا جلال الدین رومی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا. ان کے بڑے کارنامے مثنوی میں بیان کیے. نمبر 7، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شاندار سلطان ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ یعنی خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، پھر سلطنت ہوگی. امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اس مدت میں تقریباً 7 ماہ باقی تھے، چنانچہ یہی بقیہ مدت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فرما کر خلافت سے دستبرداری فرما لی، کیونکہ مدت خلافت پوری ہو چکی تھی. اس وقت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اسلام مقرر ہوئے. اس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ارشاد فرمائی تھی، چنانچہ بخاری شریف میں کتاب الرؤیا، کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس وغیرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ام حرام بنت ملحان کے گھر آرام فرماتے، جو کہ عبادہ ابن صامت کی زوجہ ہیں، کہ اچانک خوش خوش مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. امام ملحان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسرت و شادمانی کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، ابھی خواب میں ہم پر ہماری امت کے غازی پیش کیے گئے جو اس سمندر سے ایسی شان و شوکت سے گزر رہے ہیں جیسے تخت پر سلاطین اور جہاد کرنے جا رہے ہیں. ام ملحان نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کی توفیق دے. فرمایا، تم بھی ان میں ہوگی. یہ فرما کر پھر سو گئے، پھر اسی طرح خوش خوش بیدار ہوئے، پھر اسی طرح کی خواب ارشاد فرمائی. ام ملحان نے پھر عرض کیا کہ فرمائیں کہ میں اس جہاد میں بھی ان غازیوں کے ساتھ ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، تم پہلوں کے ساتھ ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ جہاد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ حکومت میں ہوا. ام ملحان امیر معاویہ کے ہمراہ سمندر پر سے گزریں اور پار نکل کر اپنے اونٹ سے گر کر شہید ہو گئیں. حدیث پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں، بخاری شریف کے، پس سوار ہوئیں ام ملحان معاویہ ابن ابی سفیان کے زمانہ میں، پھر جب سمندر پار ہوئیں تو اونٹ سے گر گئیں اور انتقال فرما گئیں. اس حدیث سے اشارتاً معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کے سلطان غازی ہوں گے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جہاد میں شرکت کرنے والے بڑے درجہ والے ہوں گے، اسی لیے ام ملحان نے اپنے لیے دعا کرائی جو قبول ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان کے مالک ہوں گے، سادگی نہ ہوگی. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کی شان دے کر بہت خوش ہوئے، خوش و خرم مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. کیوں نہ ہوں، بیٹے کی شان دے کر باپ خوش ہوتا ہے، امت کی شان دے کر نبی پاک علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی پچھلی تمام چیزیں بتا دیں بلکہ دکھا دیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور لوگوں کی موت کے وقت موت کی نوعیت سے خبردار ہیں کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. کہ ام ملحان سے فرما دیا کہ تم صرف پہلوں کے ساتھ ہوگی، پھر تمہیں اس دوسرے غزوہ میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ تم اسی غزوہ میں شہید ہو جاؤ گی. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور ان کے ساتھیوں سے بہت خوش ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بہت سے احکام کی جامع ہے۔ ضروری نوٹ، خیال رہے کہ خلافت راشدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی۔ اس خلافت میں خلیفہ مسلمانوں کے حاکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشین ہوتے تھے، کہ ان کی بیعت سلطنت کی بیعت بھی تھی اور ارادت کی بیعت بھی۔ اسی لیے اس وقت تک مسلمانوں میں پیروں کی مشائخ کی بیعت کا رواج نہ تھا، کیونکہ یہ بیعت ہی کافی تھی۔ خلیفہ اسلام کے حاکم بھی تھے، مسلمانوں کے شیخ بھی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے بعد سلطان میں صرف سلطنت اسلام رہ گئی، وہ جانشینی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ الکمال نہ رہی، اس لیے پھر بادشاہوں سے صرف سلطنت کی بیعت ہونے لگی اور ارادت کی بیعت مشائخ اعظم سے۔ ان میں پہلے سلطان اسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، مگر شریعت میں کہیں پر سلطان اسلام کو بھی خلیفہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا کہ 12 خلفاء تک اسلام بہت غالب رہے گا۔ یہاں خلیفہ بمانہ سلطان ہے، جن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ لکھا یا کہا وہ خلیفہ بمانہ اسلام ہے۔ ضروری نوٹ، تمام خلفائے راشدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، بعد والے اپنے سے پہلے والے کے خلیفہ نہ تھے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم خلیفۃ الرسول تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، سب نائبین مصطفیٰ اور جانشین جناب حبیب کبریا تھے، اس لیے وہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ چہارم خلیفہ ہونا یا آخری خلیفہ ہونا معاذ اللہ کوئی اہانت یا بے تعظیمی نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے 4 بار بیعت میسر ہوئی، 1 بار بلا واسطہ، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت سے، کیونکہ یہ تمام بیعتیں بالواسطہ حضور علیہ السلام سے بیعت تھی۔ نمبر 8، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک دل، سخی، بہت حلیم و کریم تھے، جیسا کہ ان کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے خبر دی تھی، چنانچہ آپ کی سخاوت حسب ذیل واقعات سے ظاہر ہوتی ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا کہ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 لاکھ روپے نذرانہ پیش کیے، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائے۔ حوالہ کتاب الناحیہ، حاکم نے بروایت ہشام بن محمد روایت کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، اتفاقاً 1 سال یہ وظیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہنچا۔ آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دہانی کے لیے خط لکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں امام حسن کو فرمایا کہ اپنے جیسی مخلوق کو نہ لکھو، رب سے عرض کرو اور فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ میرے دل میں اپنی امید بھر دے اور اپنے ماں سوا سے امید منقطع فرما دے، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھوں۔ اے اللہ جس چیز سے میری طاقت کمزور ہے اور میرے عمل کوتا ہیں اور میری رغبت وہاں تک نہ پہنچی اور میری زبان پر جاری نہ ہوا جو کہ تو نے اگلوں اور پچھلوں کو یقین عطا فرمایا ہے، پس مجھے اس سے خاص کر اے جہانوں کے پالنے والے۔ چنانچہ یہ وظیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دیا۔ ابھی 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 لاکھ روپے بھیج دیا، یعنی 2 لاکھ وظیفہ اور 13 لاکھ نذرانہ۔ حوالہ ناحیہ وغیرہ، مسلمان یہ دعا یاد کر لیں، رفع حاجات کے لیے بہترین دعا ہے۔ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ جو کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدہ پڑھے تو میں اسے فی شعر 1000 دینار دوں گا۔ چنانچہ حاضرین نے شعرا نے اشعار پڑھے اور انعام لیا۔ امیر معاویہ ہر شعر پر کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی افضل ہیں۔ عمر ابن عاص شاعر نے ایک قصیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پڑھا، جس کا ایک شعر یہ تھا: ہو النبا العظیم و فلک نوح و باب اللہ ون قطع الخطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی خبر والے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہیں، ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ نے اس شعر پر اس شاعر کو 7000 دینار دیے۔ حوالہ نقائص الفنون، مصنف محمد ابن محمود عاملی، از کتاب الناحیہ۔ ابن عساکر نے روایت کی کہ جنگ کے زمانہ میں حضرت عقیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ روپے کی ضرورت ہے، دیجئے۔ فرمایا ابھی نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت عقیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ امیر معاویہ نے آپ کا بڑا احترام کیا اور 1,00,000 روپے نذرانہ پیش کیا۔ حوالہ سوائے کے محرقہ۔ یہ نمونہ کے طور پر چند واقعات پیش کیے گئے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل سخاوت کے واقعات بہت ہیں۔ نمبر 9، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، حضور علیہ السلام کی عظمت، اہل بیت طہار کی محبت کمال درجہ تھی۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امیر معاویہ اپنی وفات کے وقت بار بار فرماتے تھے کہ کاش میں ایک گاؤں میں خاموش زندگی گزارتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا۔ حضور علیہ السلام کے ناخن شریف، بال، قمیص مبارک، تہبند شریف کے متعلق وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میرے کفن میں یہ چیزیں رکھ دی جائیں۔ اس واقعہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی، عظمت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا بخوبی پتہ لگتا ہے۔ نیز تواریخ سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی ادب و احترام کرتے تھے، اور اہل بیت طہار کے فضائل کی متعدد روایات آپ سے مروی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور ہونٹ چومتے تھے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی زبان اور ہونٹ جسے جناب مصطفیٰ علیہ السلام چومیں اس کو آگ نہیں پہنچ سکتی۔ حوالہ کتاب النہایہ۔ اسی مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی فرما دے، مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے یہ بہت بری بات کی، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے؟ جن کی توقیر خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے ان کے کمال علم کی بنا پر، اور جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ اور جن علی رضی اللہ عنہ کی عظمت علم کا یہ حال کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حل کراتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس شخص سے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جا، اور اس کا نام وظیفہ والوں کے دفتر سے خارج کر دیا۔ حوالہ کتاب الناحیہ۔ ان روایات کو دیکھو اور غور کرو۔ امام محمد ابن محمود عاملی نفائس فنون میں روایت کی کہ ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی شیر تھے، علی 14 رات کے چاند تھے، علی رحمت خدا کی بارش تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی، تو آپ نے فرمایا کہ علی کے قدم ابو سفیان کی آل سے افضل ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کیوں کی؟ تو فرمایا ملکی جنگ تھی۔ حوالہ کتاب الناحیہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار زرار ابن حمزہ سے کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب کے اوصاف سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے معاف رکھو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم ضرور سناؤ۔ زرار ابن حمزہ نے نہایت فصیح و بلیغ طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنائی، جس کا خلاصہ ترجمہ حسب ذیل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی سخاوت والے، سخت قوت والے تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ ان کی زبان پر علم بولتا تھا، دنیا اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے متنفر تھے، رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل تھے، راتوں کو روتے تھے، اکثر آخرت کی فکر میں رہتے تھے، موٹا لباس معمولی کھانا پسند فرماتے تھے، لوگوں میں عام شخص کی طرح رہتے تھے، جب ان سے کچھ پوچھتے تو فوراً جواب دیتے، جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آ جاتے تھے۔ اس بے تکلفی کے باوجود ان کی خدا داد حیبت کا یہ حال تھا کہ ہم ان سے گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ دین داروں کی تعظیم فرماتے، مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف میں کمزور مایوس نہ تھا، قوی دلیر نہ تھا۔ قسم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایسا دیکھا کہ رات کے تارے غائب ہو جاتے تھے، اس حال میں کہ آپ ایسا روتے تھے جیسے کسی کو بچھو کاٹ لے، اور رو رو کر فرماتے تھے کہ افسوس افسوس، عمر تھوڑی ہے، سفر لمبا ہے، سامان تھوڑا ہے، راستہ خطرناک ہے، اور آپ کی داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے تھے اور فرماتے تھے افسوس افسوس۔ امیر معاویہ یہ سن کر زار زار رونے لگے اور فرماتے تھے کہ قسم خدا کے ابو الحسن علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے۔ حوالہ سوائے کے محرکہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ہی صفات کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ محراب مسجد میں روتے، میدان جہاد میں ہنسنے والے، میدان جہاد میں تشریف لاتے تو ہنستے ہوئے فرماتے، میں وہ بہادر ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا۔ حیدر بمانا شیر، کرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور جب تہجد کے وقت محراب مسجد میں آتے تو رب عزوجل سے عرض کرتے، الہی عبد قل عاصی و عطا کا مقربت ذنوبی وقد دعا کا، خدایا تیرا گناہگار بندہ حاضر ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ غرض کے خلق کے سامنے ہنسنے والے، خالق کی بارگاہ میں رونے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 10، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ثابت ہیں، آپ صاحب کرامت صحابی رسول ہیں، چنانچہ کتاب تطہیر الجنان میں فرمایا کہ سند صحیح سے یہ روایت ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے علیحدہ کیا، لہذا وہاں خلافت کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ مدینہ والوں نے خلیفت المسلمین عثمان غنی کو شہید کیا، وہاں سے خلافت نکل گئی، اب کبھی وہاں خلافت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر حرمین شریفین آج تک دارالخلافہ نہ بنے۔ مکہ معظمہ میں تو عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا بھی، مگر وہ صورت خلافت تھی، حقیقت خلافت نہ تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں صورت خلافت بھی نہ رہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور ان کے بعد کسی اب کبھی وہاں خلافت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ پھر حرمین شریفین آج تک دارالخلافہ نہ بنے۔ مکہ معظمہ میں تو عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا بھی، مگر وہ صورت خلافت تھی، حقیقت خلافت نہ تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں صورت خلافت بھی نہ رہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور ان کے بعد کسی خلیفہ نے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ نہ بنایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اپنا ولی عہد کیا تو دعا کی کہ مولا، اگر یزید اس کا اہل نہ ہو تو اس کی سلطنت کامل نہ فرما۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ یزید مردود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2 سال کچھ ماہ زندہ رہا، اور اس کی سلطنت پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محل میں سو رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آپ کو جگایا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور اس محل میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا کام نماز کے لیے جگانا نہیں ہے بلکہ نماز سے سلانا ہے۔ اولاً اس نے بہانے بنائے، مگر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈرایا دھمکایا تو آخر بولا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر کے وقت سلا دیا تھا، جس سے آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ آپ اس کے غم میں اتنا روئے کہ میں نے فرشتوں کو آپس میں کلام کرتے سنا۔ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رنج و غم کی وجہ سے 500 نمازوں کا ثواب دیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر آج پھر آپ فجر نہ پڑھ سکے تو آج پھر روئیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ 1000 نمازوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ اس لیے جگایا کہ ایک سی نماز کا ثواب حاصل کریں۔ مثنوی شریف دفتر دوم صفحہ نمبر 23 میں مولانا روم قدس سرا نے اسی قصہ کو بہت تفصیل سے 14 صفحات میں کچھ فرق سے یوں فرمایا کہ جس کی سرخی یوں باندھی کہ بیدار کردن ابلیس حضرت امیر المومنین معاویہ را کے برخیز کے وقت نماز است، اور اس طرح اس قصہ کو شروع فرمایا، در خبر آمد کے خال مومنہ بود اندر قصر خود خفتہ شبہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت عابد و زاہد مقبول بارگاہ الہی تھے، اور ابلیس جیسا خبیث جو کسی کے قبضہ میں نہ آئے وہ آپ کے قبضہ اور گرفت سے نہ چھوٹ سکتا تھا، کیوں نہ ہو، جس کا ہاتھ جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ لیں اس کے ہاتھ کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا تھا، اور جو نگاہ جمال مصطفیٰ دیکھ لے اس سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آیا تھا کہ آپ نے ابلیس کو پکڑ لیا تو چھوٹ نہ سکا۔ یہاں تک پہلا باب مکمل ہوا۔ اب یہاں پہ کچھ بات میں عرض کر دوں کہ کتاب کے اندر کمپوزنگ کی میں نے بہت ساری مسٹیکس دیکھی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جن اداروں نے یا جن پبلشرز نے کتاب پرنٹ کروائی ہے وہ ان اغلاط کو درست کریں۔ کافی جگہ پہ میں نے مسٹیکس دیکھی ہے لکھائی کی، کمپوزنگ کی، تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو پبلشرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کتابیں درست طریقے سے چھاپیں، کہ اگر کمپوزنگ مسٹیک ہوتی ہے تو مفہوم سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے پہلے باب کا مطالعہ مکمل کیا، ہم دوسرے باب کو بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ دوسرے باب کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات، تو اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم نے الحمدللہ 61 صفحات مکمل پڑھ لیے ہیں اس کتاب کے، اور تقریباً 114 کے قریب صفحات ہیں۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ فقیر مدینہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، رزق میں، روزگار میں، وقت میں، ایمان میں، ترقی میں، عروج میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ بلا حساب دخول جنت اور مغفرت، حتمی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔